zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze nie wiadomo, jak Paweł S. zostanie przekazany do Polski. Śledczy potwierdzili, że twórca Retis Bet został zatrzymany na Dominikanie. ABW ostrzega przed nasileniem się działań dywersyjnych ze strony rosyjskich służb. W Białymstoku manifestowano w obronie Andrzeja Poczobuta. Polski dziennikarz od 43 miesięcy jest w kolonii karnej na Białorusi. Trwa ustalanie procedury przekazania Pawła S. do Polski, poinformowała nas Anna Adamiak z Prokuratury Generalnej. Prokurator wyjaśniła, że można mówić o dwóch rozwiązaniach. Mianowicie o procedurze ekstradycyjnej, która oczywiście wymagałaby i czasu, ale tak jak również nie znajduje podstaw umownych. Nie mamy umowy z Dominikaną o ekstradycji. Ta współpraca wówczas i to postępowanie toczyłoby się na podstawie zasady wzajemności. To jest taka zasada wynikająca ze zwyczaju międzynarodowego. To oczywiście nie przesądza, że brak umowy, że do takiego wydania by nie doszło. Natomiast druga procedura to jest procedura deportacyjna. To jest ściśle administracyjna i ta procedura jest zdecydowanie krótsza. Prokurator Anna Adamiak zaznaczyła, że skorzystanie z procedury deportacyjnej pozwoliłoby na przekazanie Pawła S. do Polski w ciągu kilku dni. Biznesmen został zatrzymany na Dominikanie. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Od 10 października szukano go czerwoną notą Interpolu. Według śledczych Paweł S. i Michał K., czyli były prezes Agencji Rezerw Strategicznych, który przebywa obecnie w londyńskim areszcie, mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Za przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia. Nasilenie działań dywersyjnych ze strony rosyjskich służb, informuje o tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Działania te są wymierzone zarówno w Polskę, jak i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO. Sprawę skomentował w Polskim Radiu ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Dubiel z WSB Merito. Musimy mieć świadomość, że Rosjanie będą stosowali takie metody. Jest to ich sposób wpływu na zachodnie, nazwijmy to środowiska, na zachodnie rządy, ale też przede wszystkim na społeczeństwa, bo to społeczeństwo ma odczuwać brak zaufania do władzy, która ma się stać nieskuteczna, niepotrafiąca zabezpieczyć społeczeństwa przed tego typu zagrożeniami. Celem są przede wszystkim obiekty cywilne, w tym magazyny i sklepy wielkopowierzchniowe, a metodą podpalenia. Osoby realizujące zadania na zlecenie rosyjskich służb są angażowane także m.in. w dystrybucję w Europie przesyłek kurierskich zawierających zakamuflowane substancje zapalające oraz mechanizm czasowy, które ulegają zapłonowi w czasie transportu. Do realizacji zadań rekrutowani są zwłaszcza młodzi ludzie pochodzący z państw byłego Związku Radzieckiego, m.in. z Ukrainy i Białorusi. Nierzadko są oni powiązani ani ze środowiskami przestępczymi. Minęły 43 miesiące od zatrzymania polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Od marca 2021 roku przebywa on w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Przypominają o tym przedstawiciele Wspólnoty Polskiej i Związku Polaków na Białorusi, którzy na znak solidarności z nim i protestu wobec reżimu Łukaszenki zbierają się raz co miesiąc w centrum Białegostoku. Człowiek, który znajduje się w więzieniu politycznym na Białorusi, jego życiu jest pogroza. Jego mogą tam zakatować, zamordować. I póki my wychodzimy na takie akcje protestu, my pamiętamy i mówimy reżimu Łukaszenki, że będziemy walczyć za tych ludzi. Bardzo ważna solidarność, że ludzie pamiętają o Andrzeju. Niestety zbyt dużo informacji nowych nie mamy. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Na ile wiemy, to ze zdrowiem sytuacja jest w miarę stabilna, jeżeli tak można mówić o człowieku, który odbywa karę w więzieniu na Białorusi. Ja wiem, że tak czy inaczej informacja dochodzi do nich, nie patrząc na to, że on jest teraz w więzieniu. Jest razem z nami, przynajmniej w myślach i w naszych modlitwach, w naszych słowach. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Białoruski reżim oskarżył go o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. Linie energetyczne wiążące Litwę z Rosją i Białorusią zostaną odłączone w lutym w ramach synchronizacji bałtyckich systemów energetycznych z Europą Zachodnią, przekazał mediom operator litewskiego systemu przesyłowego. Odłączenie infrastruktury zaplanowano na 8 lutego, kiedy wygaśnie porozumienie w sprawie jednolitego systemu elektroenergetycznego Białorusi, Rosji, Estonii, Łotwy i Litwy. Niezwłocznie po tym rozpocznie się demontaż, poinformował operator. Kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia chciały odłączyć się od rosyjskiego i białoruskiego systemu energetycznego już w 2007 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 2 do 8 stopni. W ciągu dnia pochmurno, po południu więcej słońca. Najchłodniej będzie na Podlasiu, maksymalnie 12 stopni. Z kolei najwięcej pokażą termometry na Dolnym Śląsku, nawet 19. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 000 złotych w punktach lotto i na lotto.pl. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór państwu, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dobry wieczór, witamy. Witamy bardzo gorąco wszystkich, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także witamy tych, którzy słuchają nas przed radioodbiornikami, chociaż może być to też internet, aplikacja, a więc nasze słuchaczki i naszych słuchaczy, to jeszcze oklaski dla nich. Powodem naszego spotkania jest premiera książki, której autorki są dzisiaj z nami i za chwilę pojawią się na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autorką rozmowy, która nakłoniła nas do odbycia kolejnej rozmowy, jest biografka rodziewiczówny Emilia Padoł, a jej rozmówczynią jest przez dekadę pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Kwaśniewska. Zapraszamy panie na scenę. Proszę zwrócić uwagę, pani prezydentowa usiadła, to wszyscy siadamy. To jest właśnie to, trzymanie się pewnych zasad. Gorąco panie witamy w naszym trójkowym studiu. Już w tym powitaniu było dużo takiej energii i radości. Ona oczywiście wywodzi się z przeczytania waszej wspólnej rozmowy, ale jednocześnie też wywodzi się z takich reakcji, które no właściwie zanim zaczęliśmy rozdawać zaproszenia na nasze spotkanie, to one się rozeszły. W takim tempie to wszystko się działo. I mam pytanie, czy pracując nad tą książką i zadaję je wprost i proszę bez uników, mamy tutaj taki program z politykami, bez uników, ale was tak też zapytam. Czy pisząc tę książkę wiedziałyście, obie panie, że ona będzie właściwie sukcesem w dniu wydania, jeżeli sukces mierzymy oczywiście liczbą sprzedanych egzemplarzy? Emilia. Myślę, że nasz wydawca w to wierzy i to jest właściwie do niego pytanie. Pani prezydentowo, jak pani myśli? Nie, no to no, myślę, że tak. No. Nie może nie być sukcesu z taką bohaterką. Ja miałam taką nadzieję, ale słuchajcie, przede wszystkim ja chciałam wszystkich państwa najserdeczniej przywitać. Ogromnie cieszę się, że zechcieliście państwo dzisiejszy wieczór spędzić tutaj razem z nami. Dziękuję pięknie. A życie było długie i na tyle ciekawe i niezwykłe, i zresztą piszę w tej książce, że gdyby nie fakt, że mam tysiące zdjęć i przed rozpoczęciem, czy nawet w trakcie rozpoczęcia tej pracy, przyszła do mnie szefowa mojego gabinetu, pani Ola Jakobi, i przyniosła mi taką grubą teczkę, prywatna korespondencja pani prezydentowej. I siedziała ze mną wtedy Emilia, ja otworzyłam tą teczkę i mówię, nie wierzę. No nie wierzę. Pierwszy list, jaki wypadł, to był list Rosalind Carter, która napisała do mnie: Jolanta, jesteśmy tak szczęśliwi, że zechciałaś być członkinią naszej fundacji. Potem kolejny był list, który ja pisałam do Szymona Pereza. Potem była moja korespondencja z Ireną Sendlerową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, okej, nie muszę się szczypać, to naprawdę się zdarzyło w moim życiu. Także ze względu na to, no, mam wrażenie, że ta książka i te historie będą się sprzedawały fajnie. I oczywiście ktoś może zapytać, dlaczego dopiero blisko dwie dekady po wyjściu, opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego przez panią i pani męża ta książka się ukazuje? Dlatego, że za wiele się działo. Ja byłam przekonana, że po tych 10 latach prezydentury, gdzie przyznam szczerze, po tych 10 latach, jak ktoś się pyta, czy ja jednym słowem mogę powiedzieć, jaka była ta prezydentura, te 10 lat, zwróćcie uwagę, że mówię prezydentura, bo to nie tylko mój mąż, ale jestem przekonana, że wspólnie tworzyliśmy. Oj, będziemy o tym rozmawiać, tak? Tak. Więc ja mówię, nie, jednym słowem tego nie opiszę. To była wielka pardubicka. To było 10 lat w tak niesamowitym tempie, tak wiele się działo, że ogromnie żałuję, ale nie robiłam wtedy żadnych notatek. Żałuję, naprawdę żałuję, bo brałam udział w tak niezwykłych spotkaniach. Spotykałam tak cudnych ludzi, którzy mówili bardzo ciekawe rzeczy i powinnam to zapisywać. Mam świetną pamięć i wiele rzeczy gdzieś tam z tyłu głowy zostało, ale pewnych rzeczy nie zapisywałam. Więc byłam przekonana, że to jest ten moment. Kończy się prezydentura, siadam od razu do komputera i zaczynam pisać. Ale przyszła propozycja prowadzenia lekcji stylu i to było ileś tam tych sezonów lekcji stylu, a potem pisałam kolejne książki: lekcja stylu dla mężczyzn, lekcja stylu dla par, więc ciągle coś pisałam, tylko nie moją własną historię. Odkładanie na później swojego prywatnego życia i odpoczynku to jest jeden z wątków tej książki też i bardzo dużo zajęć. Zanim jednak do tego dojdziemy, to chcielibyśmy przez chwilę też ustalić relację, jaka was połączyła, bo wydaje się, że nie ma w kraju człowieka, który nie wiedziałby, kim jest prezydentowa Jolanta Kwaśniewska lub też myślał, że wie. Chodzi o taką rozpoznawalność, ale czy naprawdę wie, o tym też porozmawiamy. Natomiast no, z czym ty, Emilia, przystępowałaś do tej pracy i no, na pewno potrzebowałaś wyrobić sobie jednak takie przekonanie, że wasz kontakt jest partnerski, ale nie wierzę, że przy pierwszym spotkaniu, no ja na przykład dygnęłam, kiedy pierwszy raz spotkałam panią Jolantę. No tyle osób dyga, słuchajcie. I to było na poziomie ciała, nie na poziomie jakiegoś planu. Więc jak to było w twoim przypadku, kiedy też wiedziałaś, że przecież od tej relacji zależy to, jak ta praca będzie przebiegać? Dygnęła. Dygnęłam, na pewno dygnęłam, na pewno. Dla mnie to była bardzo surrealistyczna sytuacja, ale bardzo szybko uświadomiłam sobie, że moja merytoryka jest potrzebna i że jestem po prostu pani prezydentowej potrzebna jako osoba kompetentna i musimy lecieć z tą książką. Także chyba to myślenie o tym, że muszę robić research, muszę zdobywać wiedzę, pomagało mi przetrwać te początkowe trudne sytuacje. Zresztą pani prezydentowa wspomina we wstępie do książki, że właśnie to, że ty przekopałaś te wszystkie archiwa, obejrzałaś wywiady, uporządkowałaś fakty, spowodowało, że ta praca po prostu była możliwa, prawda? Że to tak jak to pudło, czy ta teczka, która jakimiś drobiazgami przypomina konkretne momenty, tak samo twoja praca wyjmowała konteksty, przypominała opinie. To wszystko się złożyło na tę opowieść. To jest kawał pracy. Ale też podoba mi się ta szczerość, którą można w książce odnaleźć, bo mówi pani o tym, że 3 razy sama przymierzała się do tego, żeby napisać książkę o swoim życiu i pewnie można było wynająć ghostwriterkę czy ghostwritera, ale postawiła pani na szczerość także w relacji z osobą, która zadaje te pytania. Właściwie to jest, nie jest tak oczywiste, jak mi się wydaje. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, dlatego że ja... Mówię o świecie. Nie lubię kłamczuszków. Nie lubię takiego udawactwa i dlatego ta książka jest szczera do bólu. To jest książka tak... Ja pewnie pisałabym ją znacznie dłużej, bo takie właśnie były różne momenty, że zwłaszcza trzeci raz zmarł Zbyszek Wodecki, którego kochałam taką miłością pierwszą i bardzo się lubiliśmy. Jak wtedy przyjeżdżałam do Krakowa, to gdzieś tam razem sobie łaziliśmy, chodziliśmy do jego córki Kasi, siadaliśmy sobie gdzieś tam na jakiejś kawie. I Zbyszek był naprawdę wspaniałym człowiekiem. I chyba wszyscy Zbyszka kochaliśmy, prawda? Bo ja nie znam nikogo, kto by Zbyszka nie znał. Jak zadzwonił do mnie nasz przyjaciel i powiedział, słuchaj, nie żyje Zbyszek Wodecki, to ja byłam tak załamana, bo pomyślałam sobie, taki dobry, taki przyzwoity, uczciwy człowiek odszedł. I tak pamiętam, że byłam na Mazurach i spacerowałam z moimi dwoma psami. I jak wróciłam do domu, natychmiast usiadłam do komputera i zaczęłam pisać. I zaczęłam pisać właśnie, że właśnie odszedł Zbyszek Wodecki. I tak pomyślałam sobie właśnie o tej jego przyzwoitości i jak ona ważna jest na życie. I pomyślałam, muszę o tym swoim przyzwoitym życiu, bo tak je odbieram, napisać. To było dla mnie bardzo ważne. Ale tak ten zryw był, ale potem się zerwał zryw. I w związku z tym, jak zaczęłam pisać o rzeczach, dochodziłam do rzeczy takich niesamowitych, w których ja mówię, i ja sama, gdyby nie zdjęcia i gdyby nie różnego rodzaju dokumenty, nie uwierzyłabym, bo rzeczywiście tak się moje życie potoczyło, że znalazłam się w niesamowitych sytuacjach i doszłam do wniosku, że tą książkę musi napisać ktoś, musi być tym głosem, kimś, kto będzie mi zadawał pytania, kto, tak jak pani powiedziała, pani Agnieszko, przekopie się przez dokumenty. Bo jeśli ja zaczynam pisać, że tak cudnie było, zaprosiłam parę królewską, belgijską i oni przyjechali do nas, do Wisły i w Wiśle spędziliśmy fajne święta. No to każdy by pomyślał, no kobieta takie rzeczy opowiada. Ale jak ona przeczyta o tym w jednej, drugiej gazecie, czy w dokumentach, w filmach różnych, na filmach to się znajdzie, to ona zadaje mi bardzo konkretne pytania i tak konkretne pytania, do takich rzeczy się dokopała, że ja na początku mówię, no nie wierzę. Gdzie ty to znalazłaś? Skąd ty to masz? Także tak ogromnie się cieszę, że to była właśnie Emilia. No właśnie, bo ja mam takie pytanie związane z tym, o czym pani przed chwilą mówiła. W książce jest opowieść o wizycie królowej Elżbiety II i jej męża Filipa w Polsce. Mówiłam ci, żebyś nie zaczynał nie, od królowej. Ale to nie będzie o królowej, to będzie o menu. Menu jest okej. Okay. Pani opowiada o tym, jak musieliście z mężem szybko urządzić pałac. Wprowadziliście się do pałacu dzień przed wizytą pary królewskiej. I jak wyglądało to przyjęcie, cała ta uroczystość. I Emilia podaje... Nagle wyskakuje z menu. Gdzie to się zachowało? Bo ja je znalazłam. Aha. Menu to było drugie. Menu pisałaś do pałacu Buckingham. To nie, menu jest taka instytucja, Archiwum Prezydenta RP się nazywa i dostępne tam, powszechnie? Nie tak powszechnie, aha, ale bardzo, bardzo życzliwe osoby tam pracują, bardzo mi pomogły i między innymi to menu akurat stamtąd było. Ale wiele menu pani prezydentowa miała i potem już tak. My robiliśmy bardzo fajną rzecz, ponieważ ja bardzo często zostawiałam sobie takie książeczki, które były drukowane na każdą wizytę. Czy wyjeżdżaliśmy, czy przyjeżdżaliśmy, gdzie są dokładnie wszystkie punkty programu. Programu pana prezydenta, osobny program dla mnie. Są opisane, jest właśnie opisane też menu i zawsze na tych menu prosiliśmy z mężem o autografy. I głównie to nasze dziecko jest takie szczęśliwe, że ma z tych wszystkich fantastycznych spotkań, tam With Love, George Bush and Laura, Oleńka, Best Regards and so on, takie. I także prosiliśmy o to, oni byli tacy trochę zdziwieni, ale słuchajcie, na przykład na jednym z takich spotkań było tak, że siedzieliśmy, był pan prezydent Wałęsa i był mój mąż i był... Jeszcze był chyba pan premier Mazowiecki i mąż poprosił, żeby oni wszyscy podpisali konstytucję. I tego, to jest taki dokument, jakich nie ma wiele. I w związku z tym na przykład podarowaliśmy tą konstytucję dla Jurka Owsiaka, która została wylicytowana za drobne 75 tysięcy. Więc warto takie rzeczy robić. Czasem to są niezwykłe sytuacje, bo na przykład cesarzowa Michiko japońska nie ma prawa i nigdy nie składa żadnych autografów, o czym przyznam szczerze, nie wiedzieliśmy, ale wtedy, kiedy podarowała nam swoje poezję, tomik swoich poezji, poprosiliśmy serdecznie. I ona powiedziała, no tak generalnie nie robię tego, ale podpisała nam, także mamy. Uwaga, spoiler, ta relacja z cesarzową jest bardzo ważna dla pani prezydentowej i pojawia się na kartach tej książki kilka razy w różnych odsłonach, no ale też, żeby państwu zostawić przyjemność. No mamy taki zapisany punkt teraz, który brzmi prezydentowa, co to znaczy? Bo prezydentową kobieta się nie rodzi. Do bycia prezydentową... No, raczej nie. Może nawet na szczęście. Na pewno ja się taką nie urodziłam. Tak. Tego się nie dziedziczy. Ale, jeszcze przynajmniej. Ale... W Polsce. Ale w roku 1000... O, widzę, że jeden pan zrozumiał nasz dowcip. Na sali to zawsze cenne, pozdrawiamy. W każdym razie, no, w tym roku 1995, rzeczywiście, kiedy wybory okazały się sukcesem dla Aleksandra Kwaśniewskiego i nastąpił ten moment zaprzysiężenia, i to jest ta oficjalna część, i trzeba zacząć to nowe życie. Tymczasem, o ile całkiem sporo już ustalono, co robi prezydent, jaka opieka mu przysługuje, jacy urzędnicy mu pomagają. Jak wyglądała sytuacja związana z byciem prezydentową? Dodam tylko jeszcze do tego pytania, jeżeli mogę, że 2 tygodnie temu był tutaj nasz korespondent amerykański, będący w Waszyngtonie ponad 2 dekady, Marek Wałkuski. On napisał książkę o zakamarkach Białego Domu i częścią tej książki jest opowieść o urzędzie pierwszej damy, o tym, jak kolejne pierwsze damy przekazują sobie biuro, pracownice, pracowników. No i to jest cały zakres obowiązków. Tymczasem przychodzi grudzień 1995 roku. Państwo wprowadzają się do pałacu. I... Samo określenie wprowadzić się do pałacu moim zdaniem już zasługuje na taką chwilę refleksji. I pani zostaje pierwszą damą. Poprzedniczka, czyli pani Donuta Wałęsa, spędzała czas pracy męża jako prezydenta głównie w Gdańsku z dziećmi, więc to biuro pierwszej damy właściwie nie istniało. Jak pani zaczęła je organizować? No bo trzeba było coś zrobić. No właśnie, to było zadziwiające, dlatego że ja zawsze byłam bardzo, bardzo, bardzo aktywna i to, co z punktu widzenia dzisiaj wydaje mi się rzeczą niewiarygodną, to zostałam pierwszą damą, mając 40 lat, byłam młodsza od mojej córki. Czyli teraz to mi się... Dzisiaj ustalmy, dzisiaj, to jakby nie tyle przy przyszłości. Tak. I przy tej mojej takiej aktywności, ja miałam tak rozpędzoną tą moją karierę, miałam agencję obrotu nieruchomości, gdzie miałam agencję Royal Villanów. Wiecie, ta moja firma rosła, zatrudniałam fajnych ludzi, zarabiałam bardzo dobre pieniądze, Villanów, wiadomo, Villanów, który potem jeszcze bardziej poszybował. Ale wprowadziliśmy się, to znaczy to nie było tak, że była jakaś nuda, bo najpierw, żeby wprowadzić się do Pałacu Prezydenckiego, trwało to 3 miesiące. Ja najpierw chodziłam, próbowałam wybrać jakieś meble. Ja chciałam z tego miejsca stworzyć dom, bo prezydent Wałęsa miał tylko jedną sypialnię, w białe meble podwójne, złote, takie złocenia, rokoko. No i to tak nie do końca był mój gust, ten coś takiego, w czym bym się dobrze czuła. Więc chciałam mieć normalny dom, gdzie jest Oleńka, mamy małą rodzinę, ale lubimy być tak jakoś blisko siebie. Tam była malusieńka kuchenka, która miała chyba 4 metry kwadratowe, więc można było tam tylko podgrzać wodę. A cała ta przestrzeń była totalnie pusta. W związku z tym ja mówię, Boże, no muszę mieć jakiś stół, chcielibyśmy gdzieś zjeść. Pusta, ale duża? Czy pusta i... Wielkie. Pomieszczenia prezydenckie są cały ten... Ja nie wiem, ile tam... Każdy mówi, nie, Kwaśniewska nie wie ile. No nie wiem, ile tam było tych metrów. Dużo, no dużo, duże pomieszczenia, taka sala. Ale większe niż tutaj nasze studio Osieckie, tak. Czy tak porównywalnie? No większe. To jedna sala muszlowa chyba taka była. W każdym razie ja nie chciałam wszystkiego urządzić, tylko taką część, gdzie moglibyśmy się po prostu spotykać, więc pieniędzy nie było żadnych. Zero. Nie ma czegoś takiego, że jak jest w Stanach Zjednoczonych. To doskonale wiem, parę razy byłam w Białym Domu, oprowadzała mnie i Hillary Clinton i Laura Bush. Widziałam, jak urządzona była. Nie, wiadomo. No była pani też w sypialni, to przeczytałam. Także w sypialni. Ale w każdym razie każda z pierwszych dam dostaje budżet i ma prawo urządzania Białego Domu tak, jak ma ochotę. Łącznie z tym, że każdy prezydent ma prawo do tego, żeby miał na przykład nową zastawę stołową. A w podziemiach jest muzeum, gdzie można oglądać zastawy stołowe, które zamawiała pani Kennedy, pani Carter, pani Johnson i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe, bardzo fajne. No ale dla mnie było bardzo ważne, co mogę robić ja. I napisałam wtedy właśnie i do Hillary Clinton, i do pani prezydentowej Francji, do pani Bernadette Chirac, jak działają ich biura. I żadna z nich mi nie odpowiedziała. I ja wtedy, oczywiście tak jak wszyscy wiedzieliśmy, że pani Clinton chciała bardzo uzdrowić system opieki zdrowotnej, w związku z tym z całym swoim zespołem, z wielkim stafem, sto kilkadziesiąt osób, jedno skrzydło w Białym Domu należało do niej, do jej zespołu. I jak ona wykonała naprawdę gigantyczną pracę, to wszyscy powiedzieli, ale po co? Kto tego od pani oczekiwał? Pani nie jest wiceprezydentem, pani nie ma tu wiele do powiedzenia. Ja taką rozgoryczoną Hillary poznałam w lipcu 96 roku, ale nie odpowiedziała mi na ten mój list. No i ja mówię, Oluś, ja coś muszę robić, bo przecież ja zwariuję. No i chodzimy po tym pałacu i mówię, Boże... Oluś, no, do pana prezydenta. Oluś, Oluś, jakby my tak możemy tylko tego posłuchać, męża, tak nie mówimy. Mąż ma na imię Oluś, także... I w ten sposób właśnie najpierw taki mały pokój koło Biura Spraw Międzynarodowych, koło pana ministra Majkowskiego został mi przydzielony do moich jakichś tam działań, ale ja miałam tylko jedną, jedyną osobę, ponieważ ustawowo nie istnieje do tej pory Urząd Pierwszej Damy. Nie ma. Ja tego nie mogę pojąć, jestem prawniczką, w związku z tym ja lubię, jak jest wszystko, trudne słowo, lege artis, zgodnie z prawem. A tego czegoś takiego nie było. W związku z tym ja mówię, słuchajcie, no, ktoś musi ze mną pracować, bo ja w momencie, kiedy tylko pojawiałam się w pałacu, dostawałam najpierw setki, a potem tysiące listów. I każdy prosił o rzeczy niezwykłe, o takie, proszę pomóc w zebraniu 100 tysięcy dolarów na przeszczep szpiku kostnego dla mojego dziecka w Stanach Zjednoczonych. Bo w Polsce nie ma takiej możliwości. Tyle było takich próśb i takich, ja doszłam do wniosku, muszę jeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi, zapraszać do Pałacu Prezydenckiego i chcę się zastanowić, co mam robić, jak powinnam działać. No ale ja brałam te wszystkie listy na górę do sypialni i siedziałam sobie w łóżku i tam odpowiadałam. Pisałam, po prostu sama odpisywałam na te listy. Jak mój mąż tam, nie wiem, druga w nocy wracał, pych, pod łóżko wrzucałam, udawałam, że śpię. No ale tak długo się nie dało, więc... Miałam jedną, jedyną osobę, pana Hieronima Góralskiego, który pomagał mi na maszynie do pisania, wiecie, normalnie tyk, tyk, tyk, paluszkiem odpowiadać na te listy. Ale koledzy mojego męża, jak ja mówiłam, słuchajcie, ja chcę jechać do Zgorzelca. Wtedy odbywały się Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych. Powiedziałam, to jest pierwszy punkt, gdzie chcę pojechać. No ale nie ma samochodu. No dobra, ale no co ta Jola wykombinowała? No, że jako kto? Po co ona gdzieś tam się chce wybierać? Także ja musiałam się wybić najpierw na niepodległość, wyrąbać sobie tą moją niepodległość i pozycję. Bo to jednak były takie czasy, że tak wiecie, o, jak fajnie, panie przyszły na spotkanie tutaj z nami, panami, tak ładnie wyglądacie. Siądźcie sobie, panie, i słuchajcie, o czym tu rozmawiamy. Więc nie było łatwo, także krok po kroku budowałam to miejsce. Ale czy to było dla pani zaskoczenie? Bo była pani bardzo aktywną pierwszą damą. To samo można powiedzieć o pani następczyni, czyli o Marii Kaczyńskiej. Ale z tego, co pani mówi, wynika, że traktowano panią trochę jak... Paprotkę. Nie. Mówię o reakcji obywatelek i obywateli. Było takie hasło w dwudziestoleciu międzywojennym, Matka Narodu, że napisze się do Jolanty Kwaśniewskiej, zaopiekuje się i załatwi, prawda? Też myślę, że te listy dopiero pani pokazały skalę problemów, z jakimi Polska w okresie transformacji się mierzyła. Tak, absolutnie. 96 rok. Wiecie, mnóstwo osób chce oceniać moje działanie z perspektywy dnia dzisiejszego. Jak ja prowadzę takie zajęcia mentoringowe gdzieś tam w Polsce, to te młode dziewczyny, dwudziestoparolatki, mówią do mnie, ale pani prezydentowo, no przecież można było wejść do internetu. Wiecie, to jest ten typ myślenia, prawda, że no co za kłopot w ogóle w czymkolwiek. Jak miała przyjechać królowa Elżbieta, to ja prosiłam ambasadora Wielkiej Brytanii, który kserował mi z różnych gazet stroje innych pierwszych dam, jak ubierały się na wizytę do z królową Elżbietą. Więc to były takie czasy, że wiecie, to wszystko wymagało jakiegoś czasu, rozmysłu, a większość osób rzeczywiście traktowało mnie jak matkę narodu i wierzyło w moją omnipotencję, że jak napisze ktoś do pierwszej osoby w państwie, to ja robię tak, pyk, i jecie, a tutaj od razu otwiera się kasa państwowa i ktoś mi daje jakiekolwiek środki. Ja nie miałam jednej złotówki na nic, na kupno kostiumu, czy butów, czy chodzenie do fryzjera, na nic. Nie istniał taki fundusz i przyznam szczerze, że te pierwsze miesiące dla mnie były takie, że ja powiedziałam, Jezu Chryste, bo to są jednak poważne kwoty. Te suknie, które na przyjazd królowej musiałam sobie uszyć i kupno kapeluszy, których w ogóle nie miałam, małe torebeczki, które nie istniały, jakieś tam rękawiczki i tak dalej, i tak dalej. Musiałam wyglądać jednak zupełnie inaczej, także nikt o tym wtedy absolutnie nie myślał. Minęło wiele, wiele lat, bo dopiero w tej chwili. Znaczy przyznam szczerze, jak przyszła pani Kaczyńska, spotkała się od razu z naszym, został szef administracji, pan Edward Szymański i pani Kaczyńska powiedziała, proszę pana, ja muszę mieć pieniądze na moją garderobę. I mój mąż musi mieć uszytych parę garniturów, w związku z tym proszę stworzyć taki budżet. I tak się stało. Czyli panią zgubiło to, że radziła sobie pani zawsze sama i była nauczona. Sama, taka samosia. To nie jest wcale takie dobre. Ale ja tutaj usłyszałam, jeżeli mogę się wtrącić na chwilę, taką opowieść pomiędzy wami po tym pytaniu, że z jednej strony tak zwany świat polityki, wtedy bardzo męski świat, nie traktował kobiet jako równoprawnych uczestników, ale z drugiej strony społeczeństwo, czyli my, naród, od razu widział także w kobiecie tak wysoko postawionej osobę, która może pomóc. Czyli postawiłabym śmiałą tezę, że nasze społeczeństwo jest bardziej postępowe od naszych polityków. Ciekawe. Ciekawa teza. Ciekawe. Coś w tym jest. Albo przynajmniej tak było w przeszłości, bo mówimy przecież o przeszłości jednak. Ale myślę, że ta teza dałaby się obronić też dzisiaj. I chciałam o tę sprawczość podpytać, bo oczywiście skala tego, co trzeba było wykonać, od zadbania o siebie rzeczywiście, nauczenia się, jak postępować w konkretnych sytuacjach, ale też w rozmowie wspominacie panie o tym, że ilekroć na przykład pan prezydent dostawał jakieś przed wyjazdem za granicę materiały, pani też je czytała, więc to też ta potrzeba uczenia się, zdobywania tej wiedzy, to jest zapisane w książce, więc pani cały czas wykonywała tę pracę, przygotowując się do tych być może pozornie tylko takich właśnie przedstawionych w gazecie jako sensacyjne spotkań z królową, z kolejną królową. Ale kiedy naprawdę poczuła pani taki moment, że już niezależnie od tych trudności jest coś takiego jak poczucie satysfakcji, czyli że poskładało się to wszystko w poczucie sprawczości? Ja myślę, że to był taki moment, bo od samego początku wszyscy do mnie mówili pani prezydentowo. I ja nie lubiłam tego określenia, ponieważ uważałam wtedy, że ja na nie nie zasłużyłam. Ja jego nie wypracowałam. Ja zostałam prezydentową tylko dlatego, że Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory, a ja byłam jego małżonką i zostałam prezydentową. Ja powiedziałam, proszę, mówcie do mnie małżonka prezydenta. Tak się wtedy czułam. I tak było bardzo długo. Rysiu Kalisz był tą osobą, która zawsze mówi, nie, no Jola zawsze mówi, małżonka, jest z nami małżonka prezydenta. Przez długi czas tak trwało. Potem, kiedy ja w tej książce piszę o tej sprawczości, jak ktokolwiek pyta mnie się, dlaczego nie chciałam brać udziału w jakichkolwiek wyborach, czy to były wybory prezydenckie, czy nie chciałam, bo miałam propozycję startowania także do Senatu, czy w eurowyborach. Powiedziałam, dla mnie najważniejszą rzeczą jest sprawczość, że postanawiam sama i przekonuję grono moich współpracowników, Radę Fundacji, będziemy budować klinikę przeszczepu szpiku kostnego. Liczymy koszty, wiemy jak to wygląda, szukamy partnerów i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię A i w pewnym momencie powiem Z. Ta sprawczość dla mnie była naprawdę ogromnie ważna. Ona jest najważniejsza w życiu. Ja mam powiedzenie, więcej pary w koła, a mniej w gwizdek. Bicie piany nie dla mnie. Nie znoszę tego. Spotykają się, gadają i nic z tego nie wynika. Decydujemy, musimy wszystko sobie policzyć bardzo dokładnie i ruszamy dalej do boju. Także ja nie lubiłam tego właśnie sformułowania pani prezydentowa, ale jak rosła moja pozycja, nasz piękny taki pierwszy wielki projekt to były motylkowe szpitale, my w końcu przez cały program przekazaliśmy środki na stworzenie tych motylkowych szpitali, pięknej, kolorowej przestrzeni dla dzieci, dla przeszło 600 jednostek na terenie całego kraju. I gdziekolwiek przyjeżdżałam, to ludzie wiedzieli, ojej, pani prezydentowa przyjeżdża, pani prezydentowa. Fajne było to, bo jak spotykałam się, a często spotykałam się z dziećmi z niepełnosprawnościami, a zawsze przyjeżdżałam do nich z jakimiś tam darami, to dzieci do mnie mówiły, pani prezentowa. No bo przecież jak z prezentami, to i przyjechała pani prezentowa. I w pewnym momencie to się jakoś tak, wiecie, niepostrzeżenie zdarzyło, że wszyscy mówili do mnie, pani prezydentowo, bardzo szybko Kofi Annan powołał mnie do takiego komitetu mędrców, Comité des Sages, gdzie wielkie nazwiska światowe były. To była grupa osób, które spotykały się, żeby dyskutować na temat przeciwdziałania narkomanii na świecie, produkcji przede wszystkim opium i marihuany i tak dalej, i tak dalej. Więc i każdy mówił, Jezus, nasza pani Jolanta Kwaśniewska wchodzi, wiecie, w 1997 roku już prezydent Carter powołał mnie do swojej fundacji i raptem taka Jolanta Kwaśniewska, ja tak, ale prawdziwe piszę o tym, przecież w momencie jak Oleg wygrał wybory, to gdziekolwiek się pojawiałam i zwłaszcza ta prawicowa prasa pisała o mnie, przyjechała żona Komucha Kwaśniewskiego. Tak to się zaczęło. I potem, kiedy rosła moja pozycja, kiedy ludzie powiedzieli, że zostałam wybraną najlepiej ubraną małżonką polityka w Europie, to wszyscy powiedzieli, wow, no jednak coś ta Kwaśniewska potrafi, jednak ktoś ją zauważa, jednak coś tam fajnego się wokół niej dzieje. I od tego momentu właśnie, kiedy ludzie widzieli tą moją sprawczość, kiedy bardzo szybko właśnie tymi sprawami osób z niepełnosprawnościami zajmowałam się i bardzo dużo osób przychodziło na spotkaniu do Pałacu Prezydenckiego. Ten pałac był zawsze otwarty. Ja nie chciałam, żeby ludzie mieli takie wrażenie, że ja się tam chowam, wiecie, tam nie wiem, coś knujemy, nie wiadomo jakie tam się rzeczy dzieją. W związku z tym bardzo często w pałacu odbywały się takie imprezy, gdzie zapraszane były setki osób. Na koniec roku dwa wielkie koncerty, które były potem pierwszego dnia świąt także emitowane przez polską telewizję z wielkimi, ze wspaniałymi naszymi gwiazdami. Wszyscy właściwie chcieli w tych koncertach brać udział i mówiłam, to jest wasz dom. To jest dom, to jest pierwszy dom Rzeczpospolitej, gdzie drzwi otwarte są dla was wszystkich i nie miałam nic przeciwko temu, żeby media mnie podglądały. Bo gdyby były te możliwości, to ja bym sobie tam selfiaka robiła, wiecie, tu, tam tu, TikToki, takie sprawy. Ale ponieważ tych możliwości żal, nie było. Żal, że postęp techniczny nie nadążył za waszą prezydenturą. To byłoby tak, no naprawdę... więc dlatego chciałam, żeby zwłaszcza te takie jak tam, jak piszę, mainstreamowe pisma bardzo mnie postponowały. Natomiast bardzo lubiłam, że zawsze ze mną była Kobieta i Życie, Twój styl z Krysią Kaszubą, bardzo dla mnie ważny i prozdrowotne, wielkie takie jakieś tam sprawy. Także te gazety Gospodyni, bo koła gospodyń wiejskich dla mnie były bardzo ważne i Zosia Grzewisz-Nowicka, z którą się często spotykałam. Więc jak w tych wszystkich pismach gdzieś tam pojawiało się pani prezydentowa na Suwalszczyźnie, pani prezydentowa w Skowierzynie, we Wrzawach, rodzinnym miejscu mojej mamy, to mi to jest swój człowiek, to jest taka swoja kobieta. Także rosłam powolutku, ale w odpowiednim kierunku. To teraz pytanie od Michała, tylko ja dodam dla państwa, że Fundacja Porozumienie Bez Barier to oczywiście jest pełna nazwa, bo tak mówimy fundacja, więc żeby to wybrzmiało i oficjalnie działa od 1997 roku. Nieprzerwanie działa, co warto podkreślić i tych skutecznych akcji i tych inicjatyw ma na swoim koncie niezwykle dużo. Mówiła pani o prezydenturze. Zapytajcie o coś, Emilkę. Zaraz zapytamy. Znaczy, ja od razu czas, mogę zadać, ja miałam taki, tylko nie chciałam rozwijać, bo jednak to był poważny wątek. No chciałam zapytać, czy były takie imprezy w Pałacu Prezydenckim, o których opowiedziała pani Emilia, ale potem powiedziałyście, że to nie pasuje do przekazu tej księgi. No, jakby. Nie, nie było. W ogóle nie było takich wątków, które usuwałyśmy. No przecież proszę cię. Ale naprawdę. No tak? Przecież tu dużo się dzieje i z różnych porządków. Nie. Przyznajcie, że tam przyznaje się do takich dwóch momentów niesubordynacji przed moimi chłopakami tu z ochrony. A no tak, jest jeden. Tak, ucieczka. Tak. Dwie ucieczki. Ale to, tak, parę godzinek tyle przeszło, minęło. Nie, nie, nie, naprawdę słuchajcie, nie. Nie, nie, nie było nic takiego, co gdzieś tam chciałyśmy, że przeczytałam, powiedziałam, nie, Emilia, nie, dużo ci powiedziała, tak, no. Usuńmy. Nie, nie, nie, nie. Nie było. Nie, na pewno nie. To ja wrócę do pytania, bo mówi pani o prezydenturze i faktycznie w tej książce podkreśla pani w pewnym momencie, że właściwie mimo, że oficjalnie urzędu pierwszej damy nie było w Polsce i dalej go nie ma, to oboje byli państwo na służbie. Mąż zajmował się polityką, to nie były łatwe czasy, zresztą nigdy w Polsce nie ma łatwych czasów, jak wiemy, a pani poświęciła się tej pracy społecznej. No, a skoro mowa o prezydenturze, to tak szczerze, czy były takie momenty, w których mąż pytał panią, co pani o tym sądzi? Zawetować, nie zawetować? Powołać, nie powołać? Od rana do wieczora, codziennie, codziennie, Joluś, to robić? Powiedz, jak żyć? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja przyznam szczerze, że taki był jeden moment, bo oczywiście, że ja świetnie pamiętam, jak byłam u Olka w gabinecie i za chwileczkę miało być rozdawanie nagród imienia Drawicza i 300 osób siedziało w sali wielkiej, kolumnowej i my z Olkiem patrzymy się w telewizor i mówimy, jakaś dziwna inscenizacja, coś dziwnego się dzieje. 11 września obserwowaliśmy razem, bo to była trzecia godzina, miały się zacząć te nasze uroczystości w pałacu, 9 rano, uderzenie najpierw jednego, potem drugiego samolotu. I to było coś takiego, mówimy, nie wierzymy, Boże, co? I co robimy w takiej sytuacji, prawda? No bo dla Olka to było oczywiste, że trzeba radę gabinetową zwołać i tak dalej, i tak dalej. Ale tłum ludzi już czekał na rozdanie tych nagród. To się przedłużało, bo pamiętam, że mąż wtedy do Goremka dzwonił i tak dalej. I każdy mówi, jak to panie prezydencie, co pan opowiada? A u męża zawsze było CNN włączone. W związku z tym mąż wcześniej od innych wiedział, że już tam coś się takiego koszmarnego dzieje, bo zanim by przyszła nota do MSZ-u, prawda, formalna, to musiałoby to dłużej potrwać. Ale no, to są takie momenty trudne takie. No, ja mówię, no Oluś, no to ty zostawaj, ja wyjdę, tu będę wszystkim ściskać ręce i tak dalej, ale jedyna taka rzecz tak naprawdę, oczywiście kwestie tam jakieś reprodukcyjne i tak dalej, zawsze omawialiśmy, ale na szczęście my mamy ten sam punkt widzenia. W związku z tym tutaj nigdy nie było takiego, żeby przycisnąć śrubkę i powiedzieć jak możesz i przemyśl to i tak dalej, ale ja pamiętam jak była zmiana systemu ochrony służby zdrowia i były kasy chorych, które zamieniały się w Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponieważ ja miałam najwięcej kontaktów z lekarzami, ze wszystkimi lekarzami. Ja chyba wszystkie szpitale w Polsce odwiedziłam, onkologię na pewno w Polsce i na świecie, onkologię dziecięce, ale tych spotkań z lekarzami miałam bardzo wiele, bo dla mnie bardzo istotna zawsze była profilaktyka prozdrowotna. Ona dotyczyła i wad postawy, i serca. Naprawdę, rak piersi to też było tak rak ważne, piersi, pierwszy, mówienie, bardzo, tak. Bardzo ważny. Tak, i wielkie marsze różowej wstążki od samego początku. Ale jak była ta propozycja, żeby właśnie zmienić te kasy chorych w Narodowy Fundusz Zdrowia, to mi lekarze mówili, pani prezydentowo, proszę przekonać męża, niech tego nie robią. Naprawdę te kasy chorych nie są jeszcze dość dobre, ale one są bliżej człowieka. Tak jak dawniej ośrodki zdrowia była, kiedy ja byłam dziewczynką, to był ośrodek zdrowia. Wszystkich znaliśmy, szło się tutaj na naszym osiedlu do pana doktora, który dokładnie wiedział, kim jestem, jak się mama ma i jak moje siostry i tak dalej, i tak dalej. Te kasy chorych były sensowne, one nie okrzepły, więc każdy mówił, zaczekajmy, naprawdę będzie to wyglądało znacznie lepiej. A inni politycy mówili do mojego męża, panie prezydencie, to jest fatalny system. Ten Narodowy Fundusz Zdrowia przemyślany, my tutaj mamy już rozporządzenia i tak dalej, i tak dalej. No i mąż mnie nie posłuchał. A pani mówi w książce o tym, że ta polityka wielka była pani kuszona, żeby kandydować na urząd prezydentki po mężu. Ogromna popularność męża, kiedy kończył drugą kadencję. Europarlament, Senat i tak dalej. Pani się w tej książce przyznaję do tego, że jedyny urząd, który ewentualnie to prezydentka Warszawy, bo pani zdaniem to ze względu na sprawczość. No tak. Właśnie. Chciałem zapytać o to, chcieliśmy wspólnie zapytać, czy pani zdaniem polskie społeczeństwo i Polska są gotowe na to, żebyśmy mieli prezydentkę? Myślę, że tak. Jeśli byłaby to taka kobieta, która by miała taką charyzmę, taką niezwykłą osobowość, która byłaby autorytetem, jestem głęboko przekonana, że za taką osobą poszliby Polacy. W tym takim bardzo spolaryzowanym społeczeństwie, w tym wszystkim, co się stało przez te ostatnie lata rządu PiS-ów, takiego, to nie jest rów wykopany, ja mówię, to jest rów mariański. My jesteśmy dwoma totalnymi, nierozumiejącymi się takimi plemionami, tak jakbyśmy, słuchajcie, nie wiem, nigdy nie rozumieli tych samych słów. To samo słowo wypowiedziane po dwóch stronach tego mariańskiego rowu zupełnie co innego znaczy. I to jest dramat. I mimo, że przez ten rok widzimy, że tutaj pewne koncyliacyjne działania ten rząd prowadzi, w bardzo wielu domach ciągle tak jak lata temu podzielono się. PiS jest fantastyczny, zabetonowane 30% społeczeństwa jest za PiS-em. Ciągle słyszymy o wszelkich, o gigantycznych aferach, o takich obrzydliwym takim rozkradaniu Polski i naszego budżetu, który traktowany był. Budżet państwa był budżetem państwa PiS. Ta ławka po stronie PiS-u była bardzo krótka, jeśli chodzi o te duże nazwiska, które mogłyby pełnić określone funkcje. Ale dla PiS-u to nie miało najmniejszego znaczenia. Po prostu swojak, jest swój człowiek, bierzemy, już pełni tam jakieś funkcje. To było dla mnie zatrważające. Te wszystkie informacje dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, takiego, wiecie, rozdawnictwa pana prezesa Orlenu, który po prostu tam kilkadziesiąt milionów leciał sobie do Stanów. No to co to jest, to z jego obchodzi tam? Tam samolocik prywatny i własne nowe zęby za państwowe zrobione. Straszne. To są straszne rzeczy. Dla mnie niepojęte. Dlatego, że nie wiem, my z Olkiem tacy jesteśmy, te typy tak mają, że my naprawdę traktowaliśmy to, że Polacy zdecydowali się na wybór Olka dwukrotnie, że jesteśmy na służbie. Olek dostał za to pieniądze, ja nie. Ale wiedziałam, że jestem w tym miejscu tylko dlatego, że Polakom chciało się wstać, pójść do wyborów, rzucić kartkę, wybrali mojego małżonka. I ja jestem w tej uprzywilejowanej pozycji. Mieszkam w pałacu, jest kuchnia, która gotuje, są kelnerzy, którzy przynoszą obiady, wszelkie zaszczyty. Poznaję dziesiątki pięknych miejsc w świecie, ale przede wszystkim poznaję niezwykłych ludzi, których nigdy bym nie poznała. Nigdy. Noblistów, wielkich ludzi kina, wielkich ludzi sceny, sportowców, takich, że to, wiecie, to było coś niewiarygodnego. I wiedziałam, że ja muszę się za to odwdzięczyć, że to jest właśnie takie, że to jest moja służba, to jest ten moment, żeby pokazać, że sprawy Polek, Polaków, naszego kraju są najważniejsze. Po to mąż został prezydentem, a ja go bardzo chciałam w tym wspierać. I tak fajnie kiedyś Hillary Clinton po drugiej kadencji, jak już się żegnali z Ameryką, z Amerykanami, powiedziała: pamiętajcie państwo, że w tym kraju przez dwie kadencje mieliście dwójkę bardzo ciężko pracujących ludzi za jedną pensję. I tu się zgadzam z nią. No dobrze, ale w końcu uciekliśmy od odpowiedzi na pytanie, czy Polska ale jest moim gotowa. Zdaniem to brzmiało trochę jak kampania wyborcza też. No dobra, jest. Puenta dobra. Jest. Słuchajcie, naprawdę tyle fantastycznych kobiet miałam przyjemność spotykać w moim życiu. Ja ogromnie żałuję, że nie została wybrana na urząd prezydentki Hillary Clinton, która ma, wiecie, ja ją znam całkiem dobrze. Spotykałyśmy się i w czasie prezydentury, i po prezydenturze. Często spotykałyśmy się w Davos, w Waszyngtonie, kiedy mój mąż wykładał na Georgetown University. Polityczka z krwi i kości. Genialną osobą była Madeleine Albright. Tak, żeby powiedzieć, o jakich kobietach, o jakiej charyzmie, o jakich umiejętnościach myślę, mówiąc, że prezydentka absolutnie nie poznałam nigdy Kamali Harris i wydawało mi się, że jest taka bezbarwna przez tą kadencję przy boku pana prezydenta Bidena. No ale jak przyszedł czas próby, to jest waleczna, fantastyczna. Ściskam kciuki, mam nadzieję, że wygra. To ja tutaj bym chciała poprosić o taki przypis i myślę, że Emilia ma tutaj największą taką wiedzę patrząc z góry, bo kiedy my mówimy i słuchamy właściwie tego, jak pani prezydentowa opowiada o tej zajętości, to myślę, że warto jest tę skalę uświadomić państwu, że w roku, który ma określoną liczbę dni, tych spotkań, tych wyjazdów, to często bywały setki, prawda? Setki, dziesiątki. My w pewnym momencie przywołujemy to dzięki kalendarzom, które przyniosła pani dyrektor Aleksandra Jakobi, która w drugiej kadencji dopiero pracowała z panią prezydentową. Jest fragment o tych wyliczeniach i ja oczywiście tego nie pamiętam, no ale to są setki. To jest każdy dzień jest dniem zajętości, jest dniem spotkań. Do tego dochodzą programy fundacji, które są ogromnie absorbujące i wymagają w ogóle jakichś gigantycznych też działań, nie tylko w kraju, bo kiedy pani prezydentowa na przykład organizowała mój ukochany program i uważam, że to jest coś, co powinno trwać jak najdłużej, jest w ogóle najwspanialsze, czyli najpierw to był Tęczowy Most, a potem to były Szkoły Tolerancji, to jest niewiarygodne, jak to zostało zorganizowane. To polegało na tym, że kilkadziesiąt młodych osób z różnych krajów na świecie, przede wszystkim z takich części owładniętych konfliktami, podziałami etnicznymi, tam gdzie była nienawiść, gdzie była wrogość, zostały zgromadzone w lesie pod Olsztynkiem. No i tam były prowadzone bardzo, bardzo ciekawe warsztaty. Fantastyczne warsztaty. Przyjechał Szymon Peres, był pan prezydent Kwaśniewski. Przyleciał właściwie chyba, tak? Przyleciał. Helikopterem, tak, żeby tak, wygłosić. Tak, tak, tak. Był świetny program, taki psychologiczny, przygotowany przez pana Eichelbergera. Jest zresztą świetny też manual, który do teraz można w fundacji dostać i to jest rzecz, która, no nie wiem, powinna być chyba gdzieś kolportowana i rozdawana w polskich szkołach, bo to jest wciąż bardzo, bardzo aktualne. Ciekawe, że w naszym parlamencie. W parlamencie. Też powinno być. Tak, tak. Szkoły tolerancji, nauka tej tolerancji powinna się zaczynać w dzieciństwie, ale jakby ktoś przeczytał ten właśnie nasz podręcznik, ten manual, który jest i po angielsku, i po polsku. Ja byłam w Organizacji Narodów Zjednoczonych na jakiejś takiej wielkiej konferencji dotyczących spraw dzieci i rozdawałam te manuale i potem bardzo wiele osób do mnie napisało szapoba, świetnie przemyślany, 10-dniowy taki obóz, gdzie ja zaprosiłam głównie Bośniaków, Serbów, Chorwatów z krajów, byłam w Sarajewie. Jeszcze wszędzie były ślady po pociskach, po bombach i opowiadali mi ludzie, że tam zginęło 20 tysięcy osób. Jest 20 tysięcy krzyży w centrum miasta, tam gdzie... Na stadionie, gdzie odbywała się olimpiada, tam są te osoby pochowane. I opowiadała mi dziewczynka taka, która powiedziała, nienawidzę tych Bośniaków, bo ona powiedziała mi, że mama wyszła z jej siostrzyczką na spacer w wózku, dziecko było w wózku. Jak wróciła do domu, to zobaczyła, że to dziecko po prostu ma małą dziurkę w głowie, że snajper jej siostrzyczkę zabił podczas tego spaceru. Tak wyglądało to Sarajewo. W związku z tym tam to takie multikulturowe, fantastyczne miasto, gdzie w jednym miejscu są kościoły katolickie, są zbory, są synagogi, są meczety. Nikt nie pytał się, kim ty jesteś. Jesteś muzułmaninem, katolikiem, jesteś Żydem. To była jedna wielka mieszanka. A przyszła taka gigantyczna nienawiść i ja wtedy pomyślałam sobie, że to jest to miejsce, skąd zawsze zaczynały się konflikty. Stamtąd wyszła pierwsza wojna światowa i doszłam do wniosku, że stamtąd wezmę największą grupę dzieci, 40 dzieciaków. To byli Bośniacy, Serbowie, Chorwaci, a potem to były dzieciaki właśnie Izrael, Palestyna. Dwie Irlandie. Tak, Irlandię i kraj Basków i Madryt i tak dalej. I po tych 10 dniach, tych zajęć, które od rana do nocy, te dzieciaki tak, wiecie, tak dzień po dniu, tak dochodziły do wniosku, nie jesteśmy wcale różni. My się niczym nie różnimy. Jesteśmy tacy sami. I takie słowo, które wszędzie było porozmieszczane, dignity. Nie zapominaj, że każdy z nas ma swoją godność, obojętnie kim jesteś. Zgadzam się z Emilką, że to był piękny projekt i udało nam się wprowadzić podręczniki związane właśnie z tym programem. Ale teraz jakby tyle jest nienawiści. W Polsce jest tyle nienawiści. Spokojnie można byłoby ten projekt Szkół Tolerancji wprowadzić o to właśnie do naszego zapytać. Parlamentu. W wielu innych miejscach. Ale ciekawe, tylko przepraszam, zaraz ci oddam głos, bo rozmawialiśmy dokładnie przed spotkaniem z paniami, nawiązując do tego projektu, że wtedy oczywiście tym najbardziej takim wyrazistym konfliktem w Europie, oglądanym nieomal oczami MTV, było właśnie to, co się wydarzyło w byłej Jugosławii, no ale że niestety cały czas kolejne konflikty wzniecane tak blisko i oczywiście świetne inicjatywy, ale nadal też ten świat po prostu nie chce w ogóle spojrzeć na tych, którzy starają się zobaczyć więcej i walczą o tę godność. Ale żyjemy tu i teraz. I tak jak w tej książce właśnie napisałam, że nie mam żadnego wpływu na moją przeszłość. To, co się zdarzyło, jest zapisane w tej książce. Nie mam większego wpływu na moją przyszłość, bo ja mogę wiele rzeczy sobie planować. Pan Bóg śmieje się z naszych planów. Jesteśmy tu i teraz. W związku z tym dla mnie jest ważny człowiek. Dla mnie ważne są takie spotkania, patrzenie sobie w oczy, takie fajne wsłuchiwanie się w to, co mamy sobie do powiedzenia. Bo ja gadam, ględzę, ale też bardzo lubię słuchać. Każdy ma takie wrażenie, że przy tej pozycji, którą ja mam, prawda, i tak każdy mówi, no tak, i tak Kwaśniewska ględzi o tych królowych, o tych... Ale każdy chce pytać o to, no, bo nikt w tej sytuacji nie był. Od tego prawie zaczęliśmy, prawda, pani Michale? No ostrzegałam go, ale on po prostu jakby nie słuchał, no. Więc mówię, pamiętajcie... Ja zapytałem o kuchnię. Tak, bo... Ale królewską. No kuchnia to inna bajka, tak, to prawda. Ale takich dni z tymi koronowanymi głowami... Król, Karol, królowej Karolin. Karol, tak, czerwone korale. Kamili. I Kamili, tak, tak. Więc powiedzmy, że takich dni w roku było 5, ale 360 dni to były spotkania z normalnymi, wspaniałymi ludźmi, z bohaterami, którzy bohaterkami, głównie matkami, które na przykład wychowywały dzieci z niepełnosprawnościami. Słuchajcie, może byśmy zrobili tak, że tę część naszego spotkania mogłaby podsumować na przykład jakaś wspaniała piosenka od Zbigniewa Wodeckiego, gdybyśmy tak sobie wyobrazili w głowie, to tak, to teraz Zbigniew Wodecki.